بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التجارب. باب ده تبعان باغا حدیثو کی در بدل سکنه تراغلی دی تبارد تجاربو کی لا تجارب جمد تجربتن با. وَإِنْ قَالَ هَتَّسَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرْنَا قُلَّهُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حليم الا هو عثره نشتر خاوند علم ده حلم ده صبر الا هو عثره عثرا دا غلط او فرض او خطايي کوي ديو شري قدم خويدو قلم خويدو او تخفل تقریر او تحریر کی دے تیر وطو او دن اتا خطا نقصان را او دے پا دی اخفل نقصان او خطا بان شرمنده شو نو دن اچا سرد دن اتا خطایین مافیو کا نو فعرف بیهی رتبت العفوی دو کی جند پدی تر رتبہ دا مافی جدا مافی سمر دیشن نو دے دیا حلم کئی دا بلن دا غد خطا دا غلطی پا وقت کی زکر دے دی سر ثابت قدم نو نشتا دی حلیم مگر خاون دا زلطا دا خویدو چه دن اڈیر قدمون قلمون او جبا تحریر او تقریر کی خطار آلا خود دن خلق مافیو تا ندد مافی مرتبو پی جندا ولا حکیم الا ذو تجربت او نشتر حکیم مگر خاوند تجربی پدان یا پبلچه تجربه کڑی او طول امورو که ده تجربه شوی ده ده اریو شی پا مصالحو پوی ده پا مفاسدوی پوی ده آغا حدیثن حسن غریب لا نعرفو الا من هذا الوجه باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه بما لم يعطه باب دے پا بیان دا اغشا کی چیزے گان موری صاحبی پا اغشی دتا غور کری شوی ندی دے دیو دا کی فضیلت آو دیو دا کی چتواری داغی دعوی کئی چی اغدتا ملاو ندے وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزي عن ابي الزبير رحمهم الله تعالى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالنَّبِي كَرِيمٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَرْمَائِلِهِ مَنْ أَعْطَى أَطْوَاءً مَنْ أَعْطَى أَطْوَاءً مجمول سیغا سید من اعطی أطْوَاءً شَالَتِ وَرْقْرِشْ وَسَعْتِيَّا فَوَجَدَا او دے پا مال کی فراخی مومی فل یجبی ہی نو دے دیدی بدل ورکی ومن لم یجد او چاچی انہندا فلیثنی نو دے دید آغم مدحو کی دعا دی ورطو غاری سنا دیتی ہوئے فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَا چاہتے سناوے ند شکر ادا کو وَمَنْ كَتَمَا او چاہتے نعمت کٹ کو بدلن ورکی او سناگانی دعا گانی نتی فَقَدْ تَفَرَا نُبِشَكَدْنَا شُكْرِوْكَا وَمَنْ تَحَلَّا وَچَاچِ زَانْ مُزَيِّنْ كُو بِمَا قَاغَسَ لَمْ يُعْتَهُ چِدْتَ وَرْكُلِشِنِ كَانَ كَلَابِسِ سَوْبِ زُورٍ نُدِدِ پَشَانْدَا غُسْتُنْ كِدَا عَدْوَ جَامُدْ دَرُوْهُ دیدا کدی لکھ چاہتو دروغو یا دو سیزن اید دروغو سرگن کری اوڈار اللہ حبیب اگر زنانہ تا ایلیو یا زنانہ نبی ریح السلام کدی اللہ حبیب زماد پارا یا بندہ نکما با گناہی چیز دا خاون نظام موری صاحب کم پارا چی ما تا خاون ندی را کری یا شیر ندی را کری تو اما لکھوی جوڑا رو گی اما لکھوی پریسی را کی اما لکھوی فلانے شیر را کو نیو گر آیو درو خوی داو چی ما لکھاون را کر دین داری اظہار دے چگلی دا خاون زما سر زیات امین ساتی دے دے بلے بنے نا ندا اللہ حبیب ورطو من تحلا بما لم یعطوہو کان کلا بیسی سو بے زورے دا بدا سیوی ابا علامہ خطابی وی خطابی رحمہ اللہ وی فاربو کی با دو جامی وار اسی جخل کوئی جدا خون پا قوم کی مشر دے ابا ابا مشرانی دو قوم دروغ نی نجکل اب اخل کو دیو کو تو جدو خون دو جامی چوری نو دد پا قول بے اعتماد کولو او دد دروغ گواہی بے منظرولا او دا دو جامعی خودک دروغو چولی نو دی زکا ورطوی سوگے زوری زکا دا دو جامعی دیر پارا چولی چی کمام خلق درشتینو او دا قوم دا مشران گمانو کی نو چونکی قومی مشران خوب دروغ دے نوی نو پا دم خلق اعتماد کولو یو مقصد دی حدیث دار اباد علماء لکنی دار اکست چیزان نے دنیکان علماء او تقوادار انت جوڑ کرے آران کی تقوادار نرے نو خلق کی گمان دنیک کئی جنان ایک عمل دے او ہا حقیقت کی اگر نیک عمل دی آگا حقیقت کی نیک عمل دی بعضی دا حدیث دا سی مقصد ذکر کرے ابانی علماء دا سی ویلی دی وی احدائی تو سڑے قمی سوا چے خود دی لستون سرد و نور لستون امرا سرگن کی رچ خلق کی گوری نائی ویلی دی دو کمی سنے چولی حالان کی کمی دی یو چولی کمی دی یو چولی رے وفی الباب ان اسماء بنت ابی بکر و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما هذا حدیث حسن غریب امانا دی قول ومن کتما فقد کفرا ایقول کفر تلک النعمہ دغه نعمت ناشکری وکا باب ما جاء فی الثناء بالمعروف باب دې په بیان د دې کې په ثنا کې چې څنګه څنګه خېګلو کا دینی او دنیوي نو دا تعریف وکړه ولی قال حدثنا ابراهيم بن سعيد ابراهيم بن سعيد الجوهري والحسين بن الحسن المروزي رحمه الله وكان سكن بمكة اعوذ بجيبو سيد مكه مكرمه كي قال بدر حدثنا له ابن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي رحمه الله تعالى عن سامع بن زيد نعوذ سامع بن زيد رضي الله عنه روایت نقل کئی اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما قال اسامہ رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من سنعی لیہ معروفا چاہ سے احسان اکریشو چاہر سرچ سے گڑوتا فقال لفائلی ندوی کون کی ددتا دیر آغد بدلی ورقولنا آجد دے او دوی جزاک اللہ خیرا بدل دیر کی تاتا اللہ بخیر دی دنیا دا اخیرت دا خیر بدلی دیر کی تاما سردا دینی و دنیاوی خیر گڑو کا فقد ابلغ فی السنا بے شک د مبالغه او کپثنا او تعریف کولو کې هاغه حدیث جید غریب الله عارف من حدیث اسامه ابن زید الا من هذا الوجه د دې وجه نو وقد ریا نبی هريره نبی صلی الله علیه وسلم مشله دا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نم دا حشان حدیث راغلے دیو آغا ابو حریر رضی اللہ عنہ نقل کرے پشان دا حدیث دو اسامہ رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابواب د طب د رسول الله صلی الله علیه و سلم انا باب ما جاء فی الحمیه باب د بیان دا کی چراغ دی فی الحمیه فبارد پرهیز کی ور بیمار د پار پرهیز شرم ثابت ہے او سره بدخري دي کوي دا د وژنه بيماري لګي ندا په لحظار ده پرهیز په شریعت کې شتا تعالی پته راځي روز ګرم او په دې یو طرف لاله نو بدل له نقصان رسی نو هغه په زور نه ځان بيماري سبب په تکالیف او پریشانو کې بنده خو د مشکلات او دور اوس نه لري یا یوشی تالا خمده حسان و طور بانه ایمان بدن تا نقصان رسی ندخل زان حفاظت دا پتا فرد دیدا بزایا که نا زن اوقاتو کی اوشنه بیمار دی او دتا سخنه دی داخر ورطوئی دی لقل پتره دی چه غر را لخنه دی مال دا خنه دا چینی خنه دا یقی او بخنه دی یا نو داکران ورته چې ته په دا کار نه کې دا ستا بدن ته نقصان رسی نو دې ته پرهیز وایي ادا د ناپوه خلکو خبره ده چې اوی یاره بس ارشد الله لا سکی دی او پریز مریض منکه انکه دی که خوشک نیشه چه ارشد الله پلا سکی خود پریز حکمی کڑه یو سره دی او ارشد الله پلا سکی دی او زهر سکی نو که زهر اسکل نو دا خودکشی شو او دی خود زان قاتل شو سباب اللہ جهنم تا ورطا وی نو پریز پا شریعت کی ثابت تی اگر بازی ناپو عوام و خبری اگر یو ناپو ما سر ناس تو او سو سچتا جی جاج نمک کی کرو یو بس تارا لیویی پریز نیتریخ میں مارد لکھ لیویی جو شریعت تخلاف تا لوا کل خلق پا علماء ام درو جوڑا نو در پریز حکم دے پا شریعت کی یا بعد خلق داو یرا بس تا در تبیس کی وزن با فریض نکی دا در حماقت و در بیو خفتوب خبر ابواب تبیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جا فی الحمیتی باب دیکھو بیان دا کی چراغلی بھی پبارد پرہیش کی ورا محدثین په مسله کې باب کړي او سمرا احمد چې د پرهیز باره کې روایت راغلي و به قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا صلیح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت دا ام المنذر رضی اللہ عنہ فرمائی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات النشیم تا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسل علی رضی اللہ عنہ زمنکور کی ملمانشل ولنا دوال مونگ دا پارا سانگی وی دا تجرو دا تجرو سانگی رو شکل اور آزوان دی کی نپارو کی غلیم پختا تجوری سورا دی پس پخیشی مونگ دا پارا سانگی وی معلقت ان رازوان دی قالت با صحابی فرمائی فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورو شور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل شریک جنن خوڑی وما هو ولیون یاکل او ورسر علی رضی اللہ وغم کجن خوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ تومی مہ مہ منشا منشا اسم فعل لے منش مخرق جل فإنك ناقح تخوشد بمارین لفاق من للا تخو کمزور با نقحا دمنع پشان نقحا ينقح باب فتحن نقحا ونقوحا چی او سرے صحیح شے بیمار صحیح شو خدا دے بیماری کمزوری پا کشتا لگر بیمار کی بیماری نا خشی دے بیماری اگر کمزوری اثرات دے بدن کیوی نباز قوت و طاقت والا شے دے دے کمزوری نا برداشتو لے نشی مگر اللہ حبیب جو تے مہ مہ یا علیو منش منش یلی فَإِنَّكَ نَاقِحٌ تو خوشوز ده بیمار این خشوه اولا راوی کمزوری در کشتا قال فجلس علیون راوی کنا سیل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کولو خراکی کولو قالت دا بیبی فرمائی فجعلتو لهم سلقا و شعیرا کور کنو سونا ماو برزن دید پارشی کندر و غربشی سلق وی دا چې کندر او کوي د شینې په شان خوښه لکه چې پرو په شانې هغه واټول او بشي واټولې نه ورته یوځه او خود کول هغه ولا په حکم فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم عليه الصلاة والسلام ورثه يا علي من هذا فأصب ددين مبست حاصل کا فإنه أوفق لك دا ساد صحت سر دیر موافق دے دین اخبراتو کا نگر رایوشی نبی علیہ السلام منکو اگر دل شبارکی چھتا ساد صحت و حال سر دیر موافق دے هذا حدیث حسن غریب اور حدیث ما ابو داؤد ذکر کرے ابن ماجہ ما ابو داؤد کی سکوت کرے امام منذری امام ترمذی تحسین ذکر کرے هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث فلیح ابن سلیمان ویروا هذا عن فلیح ابن سلیمان عن ایوب ابن عبد الرحمن دیدا حدیث ذکر کرے دے آدام ام المنذر عن سواریہ یود نبی علیہ السلام دما سگان ندا اودا دی دوار قبلو لمس کرے یعنی دیر پخوانی صحابی ادا اودا حدیث نبی علیہ السلام دیتا وردن نشو اودا دی پکور کی دی کجور سان دی رازون دیوی بعد جدی صحابی نم ذکر کرے سلمہ بنت قیس سلمہ بنت قیس ذکر کرے دے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر وابو داود قال اخبرنا فليح بن سليمان عن ايوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر الانصاريه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا تنشو قم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا حديث يونس بن محمد عن فليح بن سليمان بس حديث ذكر کو الا انه قال مگر بر عمر بھی چیارت دی حدیث کی وینی چیز اللہ حبیب ورطوی انفع لکا حلتی ایو فیدنہو اوفق لکا دی حدیث کی ویداری سیدن آن دیتا رفارا وکانا محمد ابن بشار فی حدیثی حدثنی ایوب ابن عبد الرحمن هذا حدیث جید غریب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا اسحاق بن محمد الفروي قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن غزية رحمه الله عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلی دی اذا حب الله عبدا كرش الله منه ساتھی دی او من سر حماه الدنيا نو ساتھی دے د سامان د دنیا نا او دا د مناسب نا د وزارت او منبر او صدارت نا اللہ دې دنیا را مشورو او د مالو دولتونو نساتی اپدبان دې دې خبر حصول ګران دې مشری کوشش کوي هوه کې نه رات دې چلته منبر او وزیر نشو حماه الدنیا د دنیا د سامان نه ساتي د دې د مشورو او مناسبو نه ساتي اردو وزیر و صدر و سو امیر جور نکی ندناس نے ظلمون منشی او درعیت د بیت المال ناروا تی سین دیرا جمع نکی او حضر نکی کما یزل احدکم لکامی شویو پتاسو کی یحمی سقیمه الماء چی فازت کئی دخل بیمار دو بونا اید آتران وردویلی ویدی بگر اوبنس کی پا بازی بیمارو کی داتران ویدی دیدن گت بونس کی دیب تگی او گو با غوارو خبولی شدرن او بونس کی نگرد اللہ حبیب دی خبر تاییدن او صوبی و عام دی استعمال او خیدی شعر او یو قابل او خیار داتر او حکیم ویلی جدا بیمار با دو بون خاتے دیگر در ناوزہ سنو کی دیگر نقوی لا سنوی دیدے او بونس کی نبیار آگے نے ساتھی تا اے فرحیز دے اوپر عباد کی حدیث دے دسو حید رضی اللہ مہونا دائی حدیث ابن ماجہ ذکر کرے ابن ماجہ وی فی باب الحمیہ کی ذکر کرے فباب دا پرحیز کے حمیہ میرے کی پرحیز تا بلکہ علماء علی کلی دیئے وی دا پرحیز دے علاج نا بہتر بھی دیر خلق علاج ان تو خوش پریز نکے نو علاج سا اثر نکے او دیر دا سی خلق دی چی آغا دوائی نو خوری خوش پرہیز کئی نو پریز بان ان دا غسار روا دی آغا حدیث حسن غریب وقد روی هذا الحدیث عن محمود ابن لبید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن فبیقا حدثنا علی بن حجر قال احبرن اسماعیل بن جعفر عن عمر بن ابی عمر عن عاصم بن عمر عمر بن قتادا رحمهم اللہ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولم یذکر فی یومی ذکر پدی کہ ان کا تارے بن عمر وقتادت ابن النعمان الزفری وعقوب بن سعید الخدری لأمه وقتادت ابن النعمان الزفری دا صحابی دے بدر کے ملوی شان دے قتادت ابن النعمان رضی اللہ عنہ دا رور دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا مور دا طرفنا محمود ابن لبید قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم دمد نبی علیہ السلام زمانہ مندی ورآہو دا اللہ حبیبی کا تلیم دے وہو غلام صغیر نو دے معصوم ورکوٹے ہو اگر السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ سر تازہ و خوشحال ساتھ محترم و زمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطہر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45